Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Երկնից իջած սիրոցով, Պարիր երկինք, պարիր երկիր, պարիր հող, Ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնիթով, Ամեն հայի սրտում մի շող հոգետով, Ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնիթով, Ամեն հայի սրտում մի շող հոգետով, Միասնության շուրջ բարբառնենք միական, լինենք ընկեր, լինենք եղբայր բարեկան, Արագացի լանջերին ծովանանք, դառնանք բարի, դառնանք զորեղ, ուշ դառնանք։ Կարծում ենք հայ երկարվեստի սիրահարները ճանաչեցին երկչուհի, երկահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լեյլա Սարիբեկյանի գեղեցիկ տեմբրով ու զգացմունքային հարուստ ելևէջներով օժտված ձայնը։ Անշուշտ կռահեցիք նաև, որ այս հաղորդաժամի հյուրն է սիրված երգչուհին, ով բազմաթիվ ելույթներ է ունեցել Արցախում և միշտ սիրով է ոտք դնում հայոց աշխարհի այս հերոսական հողին։ Դեռևս դպրոցում սովորելու տարիներին դարձել է համամիութենական տարբեր մրցույթների դափնեկիր Կիևում, Բաքվում, Տաշկենտում, հանրապետական և միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, հանդես է եկել բազմաթիվ համերգներով և մենահամերգներով Հայաստանում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Ավստրալիայում, Անգլիայում, Շվեյցարիայում, Իրանում, Բելգիայում և այլուրը։ Մասնակցել է բազմաթիվ բարեգործական համերգների և նախագծերի, նկարահանել է տեսահոլովակներ, 2005 թվականին գրել և երգել է «Միասնության շուրջ պար» երգը, որը դարձել է համահայկական և սիրված, և որն այս պահին հնչում է մեր եթերում։ Միասնության շուրջ պար բռնենք միական, Հայը հային ընկեր եղբայր բարեկան, Արագացի լանջերին ծովանանք, Դառնանք բարի, դառնանք զորեղ, ուշ դառնանք, Արագացի լանջերին ծովանանք, Դառնանք բարի, դառնանք զորեղ, ուշ դառնանք, Թողարկել է հայի ուժը 2005 թվական «Մի բաժանվեք սիրուց երբեք» 2008 թվական ձայնասկավառակները։ 2015 թվականին թողարկել է Սասուն Պասկևիչյանի հեղինակած «Ինձ բացակաչը դնեք» Խոսք Համոսահյանի, «Արիացիր սիրտ իմ» Խոսք Վահանտերյանի, «Հայրենիք» Խոսք Բարույր Սևակի երգերը, վերջին երկուսը հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյակին ընթառաջ։ 2007 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ Հարգելի ուղդիր, առաջարկում եմ տեղափոխվել հյուրասրահ իմ մոտ ծանոթանալու երգչուհի և երգահան Լեյլա Սարիբեկյանի անցած ուղին ու երգարվեստին։ Շատ ուրախ ենք Արցախի հանրային ռադիոյի մշակութային ծրագրով ձեզ հյուրընկալելու։ Կխնդրենք նախ պատմել մի քիչ ձեր անցած ճանապարհի մասին, ինչպես էր մուտքը երկարվեստ և ինչ ճանապարհ եք անցել։ Երբեմն ինձ ասում են, որ Լեյլա ջան, մի քիչ շատ լուսաբանի քո անցած ճանապարհը, հետո հասկացա, որ դա արվում է ավելի շատ երիտասարդության համար, որպեսզի հասկանան, որ երգչի կոչումը պատահական չի, մարդուն տրվում, վաստակում են այդ իրավունքը։ Եվ ես դարապես չեմ սիրում շատ ինձ ներկացնել, դա փոքր ժամանակվանից եկող կոմպլեքս ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, համենայն դեպս ինչ ինձ հիշում եմ, ես երգում եմ, իսկապես հպարտ եմ այն արմատները, ինչ ունեմ, մայրիկս հրաշալի ձայն ուներ, Լուսի Քոշյանի մոտ ձայն ուներ, բայց Թբիլիսիում մամաս ծնվել և այնտեղ հետաքրքիր նաև միջև ամուսնանալը, գործունեությունը ունեցել իմ մոր եղբոր հետ, Քերուս հետ, Քերիս Վագեն Ալբանջանը Հայաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ է, ավելի խորեոգրաֆ, բալետմեյստեր, Հյուսիսային Կովկասի պարերի լավագույն գիտակներ, ցավոք սրտի վերջերս մահացավ, եւ մենք չկարողացանք տարածել նաեւ ընտանիքով, ասենց երազանք ա լինում, չէ՞, ընտանիքում։ Ես հասկացա, որ յուրաքանչյուրս էլ մեր ընտանիքում ճորի առաքելությունը ուներ, եւ այսքան ոչի ոմ պատահական չի, որ ես այն երազանքը, որ ունեի երջույի դառնալու, այսքան այդ ընտանիքի ծեկող դարմատներից աստուծված բարիքներ եւ առաքելություններ, որ պիտի իրականացնեի, ես շատ ընդդիմացա ժամանակին, չնայած որ Թբիլիսից արդեն վերադառնալով Երևան, այսինքն որտեղ ապոխվեցինք, լայն գործունեություն ունեի, մանկական վոկալ գործիքային անսամբլ, հյուրախաղեր, տարբեր տեղեր, շատ վառ, երբ որ ինձ ասում են մանկություն, պատանեկություն, ասում եմ իմ կյանքի ամենավառ ժամանակահատվածներ, այն մաքրությունը, այն ամեղությունը, այն ձգտումները, այն երազանքները, որոնք մարդուն ակամայից տանում են երազանքների իրականացման շուրջ։ Ես հիմա հասկանում եմ, ինչու է այդ երջանիկ այդ ժամանակ, որովհետև ոչ մի բան հոգս չես պատկերացնում, ամեն ինչը, ինչ որ քեզ տրվում է, դու ընդունում ես այնքան անկեղծ, այնքան մաքուր, այնքան սրտով, ամեն ինչ այդ ժամանակահատվածում։ Եվ իմ ստեղծագործական կյանքը, ես սկսեցի նաև այդ տարիքում ստեղծագործել, ոչ միայն երգեր էի գրում, այլ փորձում էի նաև փոքրիկ պատմվածքներ գրել, օրինակ պես ասում եմ, արի բանասեր դարի, որտեղ ստեղծագործականը մոտեց շատ լավ է եւ այլն։ Ես ասեմ, օգնում որ այսօր նաև երկեր եմ գրում։ Իգուցե գիտեք ինչ, ինչի եմ ասում, որ պիտի երևի թե լուսաբանել այդ անցած ճանապարհը, որովհետև իսկապես, երբ որ մենք մեծանում ենք, ինքներս մենք ոչ չենք կարող մեզ գնահատել, կամ մենք սովորական ենք համարում այդ ամենը, որտեղ 6 տարեկանից կարդալ 3 լեզուներով, ռուսերեն, վրացերեն, հայերեն, այսինքն ես մտածում եմ, որ նորմալ է, երբ որ 6 տարեկան երեխան գրադարան է գնում, գիրքա կարդում, եւ այս մեծ հաստ գիրքը մի գիշերվա մեջ վերջացնում, ես դա նորմալ է, այն գրքի հոտը, որ սիրում ես։ Ես համարում եմ դա նորմալ, բնականոն երևույթ մարդու զարգացման մեջ, եւ երևի թե այդ ամեն ինչը իր հետ կդրոշ մթողնում է հետագա կյանքի վրա։ Մանկություն այն կապիտալն է, որ հետո ամբողջ կյանքում մենք օգտագործում ենք, համաձայն չէ՞։ Հետաքրքիր է, որ ինչ որ բաներ ես միշտ ենթագիտակցորեն արել եմ, հիմա երբ որ եկել եմ այդ գիտակցական մակարդակի, հասկացել եմ, որ Աստծո տված ամենամեծ բարիքը դա սերն է։ Ես սիրում եմ մարդկանց, միշտ սիրել եմ մարդկանց, երբ որ ինձ ասում էին, Լեյլա ջան, ախր տենց ոնց կլինի, դու բոլորին սիրում ես, այդպես չի լինում։ Հետո ես հասկացա, որ կարող ես նորմալ չեմ։ Ավանսով սիրում եմ եւ վատին, որ լավանա, հա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես միշտ փորձում եմ մարդկանց մեջ գտնել լավը, տեսնել լավը, սիրել այդ լավը, փայփայ այդ լավը, փորձել մարդկանց հնարավորություն տալ դրսևորվելու, եւ ես չեմ մտածել, որ դա ներել է, դա ինչ-որ մի հատուկ բան է, նորմալ է ինչ համար թված է։ Իհարկե կյանքում եղել են, չես ինչ որ բաներ, որ քեզ թվում է, որ դու սխալ ես գործել, բայց երբ որ անդրադառնում ես, վերլուծում ես կյանքդ, դու հասկանում ես, որ դու այդ ժամանակ ճիշտ ես վարվել, դու այդպես ես հասկացել կյանքը, այդպես ես ընկալել, այդպեսին ա եղել քո ճիշտը, միգուցե նաև հասկացա, թե ես ինչու չէի փորձում հակադրվել, ինչու չէի փորձում ապացուցել, որ ես լավն եմ կամ վատն եմ կամ չգիտեմ ինչ, երբեք չեմ ունեցել նախանձության առիթ, ընդհանրապես բացակայում է այդ զգացողությունը իմ մեջ, ու երբեմն մտածում եմ, որ միգուցե դա անհրաժեշտ էր արվեստում ավելի ինչ որ չգիտեմ ինչին հասնելու համար, չգիտեմ ինչի են մարդիկ հասնում իրականում, բայց այդ հասնելն էլ է իմ հարաբերական, որտեղ վերջերս մեր շատ սիրելի Սասուն Պասկևիչյան ասում էր, դու լիդեր պիտի լինես մեր երկարվեստում, չեմ անում ինձ այդ բաները ասում, ասում եմ, ախր մայստրո ջան, ինչի համար լինեմ լիդեր, դա ի՞նչ հա տալու ինձ, ի՞նչ հա տալու մարդկանց, ու հյուրեր ունեինք, տավորականներ էին, լսեցին վերջի շրջանի իմ արած գործերը Սասուն Պասկևիչյանի հետ, այդեղ Պարուսևակ հայրենի Քամոսայան արագիրները, Հանտերյան մի խառնեք մեզ ձեր վայրի Արցախ, այդեղ ինձ վացակա չդնեք, աշխարհեն գալիս սիրելու համար է Սասուն Պասկևիչյան, ասես երկերի շարք, որոնք ռավիրաներն են մեր բանաստեղծական, մեր մտավորականության, հա, հանճարներն են, հա, իրանք, ու մենք համարցակվում ենք մոտենալ այդ գործերին ու չէ։ Մեկ էլ այդ կինը շուրը կհոսեց, լսեց այդ երկերը, չէր լսել այդ երկերը, որտեղ չի պրոպագանդվում բնականաբար, ասեց, Լիլա ջան, բայց դուք մտավորական եք, ես զարմացած չեմ, շուրը կասի, ինչ եք ասում, մտավորականը Սասուն Պասկևիչյանն է, մտավորականը, չգիտեմ, որտեղ մտավորականը իմ պատկերացմամբ դա ավելի լայն գործունեություն ծավալող Ես էությամ ավելի մայր եմ, սիրում եմ ընտանիքում ավելի լինել, որտեղ ես միշտ մտածում եմ, որ այդ որ ասում էինք լիդեր չգիտեմ ինչ է, այլ ասում շորջան, ախր կինը ստեղծված է կին լինելու, մայր լինելու, սերունդը շարունակելու, իր փորձը եւ այլն եւ այլն։ Ես միշտ այդպես եմ մտածել ժամանակին։ Գիտե՞ք ինչ, միգուցե մամայի նվիրումը մեզ, միգուցե ավելին էր քան խոսքը, դաստիարակությունը։ Հիմա եմ հասկանում, որ իմ երեխաները տղաներս պատկերացնում եք, որ ասենք, եթե ես երկուսն են։ Շատքանքիչ։ Դե այդպես ստացվեց։ Գիտեք, հակասության մեջ կլիներ, եթե ես երկեի հայրենիքի, եթե ես երկեի սիրո բնության, չգիտեմ, եւ այդ հայրենիքը իմ մեջ չլիներ։ Եվ իրենք տեսնում են, որ իմ գործունեության համարը 70%-ը, եթե կարելի այդպես ասել, մարդկանց համար է։ Ես չեմ ուզում դրանը բարեգործություն դնել, որտեղ դրա մասին չեն խոսում, բայց հիմնականում իմ գործունեությունը այդպես է, եւ մարդիկ չգիտեն դրա մասին, եւ պետք է չիմանան դրա մասին։ Բայց երբեմն հեղադրական ինչ-որ նոտաներ եմ լսում ընտանիքի անդամներից, որ հատկապես հարցս միշտ ասում են՝ դուք կստարժանվում, ձեզ չեք գնահատում, չեք արժևորում ձեր արած գործը, նա ձեր գրած երգերը լսեք։ Երբեմն որ տանն եմ մնում, սկսում եմ այս ճաշը պատրաստել, են թորնիկիս զվաղում, չէ՞, հարցս ասում եմ, ձեր երկերը դրեք լսեք, դիշեք, որ դուք ինչ եկչու եք, կամ իստեղ ծագործող մարդ եք եւ այլ, այս կտած հումոր էլ կա, էլի։ Հենց որ սկսում եմ միշտ ավելի ընտանիքով զբաղվել, ընկերներից մեկ ասում է, էլի Լելան դիսկը կորցրել է։ Երաժշտության աշխարհում, ասենք, ինչ ուղիով անցակ, ուսումնառությունից սկսենք։ Պետ բոլոր էտապները անցել եմ, գերազանց ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, մի պահ փորձեցի դասական վոկալով շարունակել, շատ էի սիրում, մտածեցի, որ միգուցե ընդունեմ Ռոմանոս Մելիքյան, որտեղ իսկապես այդ ուսումնարանը շատ բարձր հիմք է տվել։ Հետո փոշմանեցի, որոշեցի 0 կուրս տալ կոնսերվատորիայի։ Չստացվեց այդ պահը, որտեղ երբ որ ինձ դասախոսներից մեկը լսեց, ասաց, որ ես բավականաչափ հզոր ձայն չունեմ, որպեսզի դառնամ։ Հետո ամենահզոր, ամենապաթետիկ էր։ Նայեք, հետաքրքիրն է, որ հետո ես ինքս իմ մեջ որոշեցի դա շտկել ինքս ինձ համար։ Հետո ես սկսեցի պարապել եւ մասնավոր եւ այնպես, որ հասկանամ իսկապես բնությունը ինձ չի օշտել այդ ամենը։ Հետո երբ որ սկսեցի պարապելու երկումների պատերը դղրդում էր եւ այլն, շատ մի հատ ուրիշ զգացողություն էր։ Ամեն դեպքում ես հետո աստված մի գուցե այնպես ասած, որ ընտրեցի մանկավարժական համալսարանը, երկրաարտյան ֆակուլտետը։ Ես շատ գոհ եմ ինչու, որտեղ որպես դաշնակահար արդեն որոշ չափով կայացած էի վոկալի առումով, բայց որպես խմբավար, որտեղ ինձ համար այդ դպրոցը, որ ես ստացա իմ դասախոսներից, իսկապես երաժշտի համար, ստեղծագործող մարդու համար մեծ դպրոց էր, որտեղ ես անցա այն ամենակարևոր ճանապարհ ուսումնասիրեցի Կոմիտաս, որը չափով ինչ-որ հոգևոր երաժշտություն եւ այլն, եւ դա դարավ ինձ համար իմ ստեղծագործական ուղու հիմքը։ Միանշանակ, երբ որ լավագույն ուսանողներից մեկն է ինստիտուտում եւ հիշում եմ Խորեն Մեխանեջանը դիրիժորցան առաջի դասին, ասաց, առաջին 4-ին գումարածն եմ դնում, որտեղ երկուսներ էր դնում, 1, 2 եւ այլն, ասաց, ես իր ձեռքերուն ես եւ այլն։ Եվ այդ տարիների ընթացքում իհարկե ուսանողական կյանք, կոնկուրսներ, դարսիպես բոլոր կոնկուրսները ես էի շահում այդ վոկալի եւ այլն եւ այլն, ես մյուս դասախոսները ասես մի քիչ իրանց վատ էին ազգում եւ այլն, դե ի՞նչ անեմ, հիմա այդպես երկու էի։ Եվ դասարանական այն սի համերգներ ենք տվել ուսանողներով, ինչ ուսանողական կյանք ենք ունեցել, ուրեմն վերցնում էինք այնպիսի գործեր, չլինելով դասական երգչուհի, ես չգիտեմ Բելինի Նորմայից երգում էի, չգիտեմ Ադալջի Զայարան, եւ կանչում էինք մեր դասախոսներին, որ իրենք լսեն, թե մենք ինչ ենք անում, ինչ գժություններ ենք անում, այսինքն այս բաների միջով եմ անցել, ընդեղի վոկալ գործիքային ասամբլում եմ երգել, շատ բուրը ուսանողական կյանք եմ ունեցել, գիտեք ոնց է։ Գիտեք ոնց է, ոնց ասեմ, այնքան իմ մեջ կար սերը երաժշտության նկատմամբ, երգի նկատմամբ, ես կարծես թե չի հագենում այդ ամեն ինչով։ Չէ որ Աստված ինձ նաև ստեղծել է, որ ես նաև լինեմ սոլիստ բեմում եւ այլն, այսինքն այդ ունակությունները կա ու չիրացված այդ բանը կար իմ մեջ։ Հետաքրիր բան ստացվեց, երբ որ ես ավարտեցի դպրոցը, միշտ մտածում էին, որ վայ, այս Լեյլան ուր է, բան եւ այլն, ինչի ինչ որ միտեղ չի երգում եւ այլն, ռադիոյում ունեի ձայնագրություններ ֆոնդային, ես չեմ ասում, որ շատ եթերներ եմ ունեցել, շատ շուտ-շուտ, շատ հաճախակի եթերներ եմ ունեցել, եւ մի անգամ կոմպոզիտորների երթական համագումարներ ներկայացնում էի Կոստանտին Պետրոսյանի տիեզերքի, իդեպ այդ երգի առաջի կատարողը ես եմ, Արևիկն է երգում այդ երգը, եւ հետաքրիր եղավ այդ ժամանակ մտեցան Նարա Մայսակյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Մերանգուլյանը, եւ ասինքան տարեկանս, ասի 16 տարեկան եմ, ինձ ասացին, որ կոմեջ տեսնում ենք ժողովրդական ավելի, ես էստրադային, այսպես ավելի մոդեռն ամեն ինչը իմ մոտ, բան, ասում եմ, չէ, բայց ասեց, ես քո ձայնի մեջ դա լսում եմ, այսինքն երանգի մեջ ձայնի, ես շատ զարմացած էի։ Նույնիսկ հիմա հետաքրիր բան ասեմ ձեզ, ես լինելով էստրադային ժանրը, այսպես ինձ չեն համարում շատ այսպես էստրադային երգչուհի, միշտ ինձ ասում են ժողովրդական ժանրը, ես ոչ մի ժողովրդական երգ չեմ երգել, կազուսը, այսինքն լինելով ոչ բաժոթական աշխական ժանրի երգչուհի, ժողովուրդը ինձ ընդունում է որպես հետաքրքիր բան, նույնիսկ շատ մասնագետներ են այդպես ընդունում, դե ասում եմ, ես գրում եմ այդ զգացողությամբ, այսինքն ասում են, որ քո մտածելակերպի մեղեդայնությամբ Վլադիմիր Բալյանը շատ հաճելի բաներ ասեց, ասի, վայ, պարոն Բալյան, ասեց, դու այն եզակի հիմա գրող երգաներից ես, որոնք գեղեցիկ մեղեդի են գրում եւ հայկական մեղեդայնությամբ, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ կան մարդիկ, որոնք իսկապես իրանց մեծությունից կարողանում են արտահայտվել, ես շատ ոգևորված էի իր այդ ասածով, որտեղ իսկապես ես ինչ որ ճանապարհ անցած լինելով ես էլ եմ փորձում, ասեք, տեսեք, ժողովրդական երգի նախագծի երեխաներին, եթե իմ կարիքը, ես իմ խոսքիտերն եմ, օգնում եմ, թե երգեր ընտրության, թե ձայնագրության, ասենք, հենց ժողովրդական ոչ։ Պատկերացրեք, որ ես շատ երգեր ունեմ, նույնիսկ ունեմ մի գործ տարբեր առաջ, երբ որ առաջի ձայնասկավառակը սպիտի լույս տեսներ, այո, ուժը, այնտեղ մի գործ ունեմ Դանել Վարուժանի խոսքերով։ Ծորյանի ծովեր, հացի երկը շարքից, հովեր կանցնին, ծովեր կանցնին ու ծորյաններն հուշիկ, հուշիկ արտնա, շատ սիրում եմ, ես էլ Վարուժանցի եմ ախեր ավարտել դպրոցը։ Մեկ էլ կոնսերվատորիայում չգիտեմ ինչ գործով էի եւ այլն, երկեցի. Հովեր կանցնին, հովեր կանցնին։ Ու ծո այդ առաջի ձայնաս կարգես, մեկ էլ շուրը կա դասվածնես մեկը։ Ես կոմիտասի որ կոսնա ես չեմ լսել։ Ես մի տեսակ սենց բանեղա, սենց աչքերս սենց մի տեսակ ասի, ճիշտ ասած ես երկը ես եմ գրել։ Ավեստորեն, հա Լեյլա ջան, շատ հետաքրքիր գործ այ վալը, շատ սիրուն գործ։ Այսինքն այդ ֆոլկլորը հայկական, երևի թե ըստ երևույթի մաման, երբ որ 4 տարեկանից իմ կողքը նստած երգում էր, այն մեծ մի հատ երգարանք արչեն, գիտեք են հա։ Ըստ երևույթի ոչ բան հենց այնպես չի անցնում։ Այսինքն լցվում էր, լցվում էր այդ երանգները, այդ մաքրամաքուր հնչողությունը, մերոնք էլ մշեցիներ են, եւ ըստ երևույթին այդ գենը ուժեղ այն մեջ։ Անդրադառնալով անցած ճանապարհին, բարձագույնը ավարտելուց հետո արդեն որպես պրոֆեսիոնալ երաժիշտ հասկացա, որ ես չեմ կարող առանց ընտանիքի։ Մայրը դոմինանտ այն մեջ եւ ես թողեցի այդ ամեն ինչը եւ այլն։ Դպրոցում աշխատեցի Դանել Վարժան վոկալ խումբ ունեի, երգեր երչախումբ, հրաշալի, որոնք մրցանակներ են շահել, որոնք հրաշալի գործունեություն ունեցել։ Այսինքն այդպես խմբավար հասրիկ իրացնել ես։ Այնպեսի խումբ եմ ունեցել, հրաշալի ուղակի, եւ նաեւ դասավանդում եմ ակավ ժական համասանում, այսինքն ինձ պահեցին այնտեղ որպես լավ ուսանող։ Դե շարունակում էի նաև այնտեղ դասավանդել, այդպես էր գործունեությունը, միջև եկավ հասավ 2000 թվականը, երբ որ հայտարարվեց այդ նորհամայկական լավագույն երգի մրցանակաբաշխությունը եւ ես իմ առաջին պրոֆեսիոնալ գործերը ներկայացրեցի։ Այդ էտերից սկսվեց վերադարձ երկարվեց, այսպես ասեմ, որտեղ շատեր ասում էին, ախոր էս Լիլան ով ա, ոչ լսել ենք, ոչ տեսել ենք, այսինքն հետաքրքիր է, երբ որ ես ՀՄ-ի առաջին անգամ նկարահանման էի, Յուրի Գզյանն էին ռեժիսոր, ինձ ճանաչեց, ասեց, վա Լիլա ջան, դու ես, այսինքն այն նկարահանումները, որ ՀՄ-ում եմ ունեցել եւ այլ եւ այլն, ավելի է այդ պատահականը։ Չէ, կապչուն եմ իրա հետ, ոչ որը կապչուն, միջալուսին առաջինն համերգես, որ Ամերիկա մեղա 2006 թվականին յուրաքանչյուր երրորդ զանգը էին արցին։ Դե ի՞նչ դարի Մասարևեկյան ասի, ոչ մի բան։ Այդպես հետաքրքիր էր այդ առումով։ Ինչևէ, այսպես հաղթական, այսպես արշավ սկսվեց ինձ մոտ այդ 2000 թվականից։ Ինչքան որ մրցանակար ես շահեցի այդ առումով, այսինքն 2000 թվականին հանդես եկա Հայոց աշխարհ երկրորդ Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքի դեպ վերջերս Դանել Դեքեր հետ ու այդ որպես դուետ ներկայացրեցինք, իդեպ հրապարակում երբ որ երգում էին, ասում եմ Դանել ջան, վաղուց չէի երգել, ասում եմ ես մի պահ էլ սկսեցի կողքից լսել, ասես շլավ երգ է, հետաքրքիր է, երբեմն երբ որ դու տարիներից էսպես նայում ես այդ ամեն ինչին, գոտ ուրիշ աչքով ես սկսում նայել։ Հայոց աշխար, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագաց ու արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի չեմ, ինչ աշխարհ եմ թափարեմ, նորից ետ գամ կոտանիքում ձվարեմ, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, ու թե մեռնեմ քո գրկի մեջ, մեռնեմ թող, դու ժայռակուր աշխարհ են թափարեմ, նորից ետ գամ այդ տարի ես հատուկ մրցանակ ստացա Հովնանյանի կողմից, որովհետև մեկ մրցանակ կար, մեկ գրամպրի կար եւ ժյուրին կիսվել էր երկու մասի, մի մասը ուզում էին, որ հայոց աշխարհը լինի առաջինը, մի մասը այդպես բերվել, ինչեւե ես նոր մարդ էի եւ բնականաբար ինչ որ բաներ դեր խաղաց էտա։ Երկրորդ տարին 2001 թվականին ես շատ լուրջ հայտ ներկայացրեցի։ Աղետիս Բերբերյանի այն ժամանակ Սարգիս Նաժարյանի խոսքերով գրված երկը, հա՞, ելիրով հայ, բայց երկվում էր երչախմբում էց եւ այլն, ինքը ոչ էսպես երկ չես կարող անվանել, ավելի մեծ կտավի գործեր, ինքը էսպես ավելի բալագային, ավելի հա էսպես պատորատորիայի նման, եւ երկրորդ տարին լուրջ պատրաստվեցի, որտեղ նաեւ ինքս ինձ համար որ պատահական չէր, այսինքն այդ երկը եւ պատահական չէր այդ հաջողությունը, հայրենի հողը գրեցի Արշալսարյանի խոսքերով եւ միչեւ հիմա էլ համարում եմ, որ եթե ես ուզում եմ ինձ ներկայացնեմ, այդ ֆակտը դա է։ Համենայնպես ինձ համար դա այդպես է, որտեվ դրել եմ այն ամենը, ինչ որ կար իմ մեջ, այն հայկական սերը, այն քնքշությունը, երկրի բնության, իմ ամբողջ ներքինը այդ երկի մեջ է եւ ստեղծագործական մտածելակերպն է այդ երկի մեջ, իմ գիծը ստեղծագործական է, ինչ որ ես պատկերացնում եմ եւ այլն, եւ ինքը 10 քանի բալ երկրորդ երկից առաջ էր, ինքը մեծ, այսինքն ոչ թե մեծ կտրվածքով, հա, այսինքն ինքը արդար շահեց, ինքը տեսալովակել ունի Սարյանի կտավների ներքո աշոտ հետաքիր, կարող ենք ասել սա եղավ անցած ճանապարհի այսպես հենասյունային, գիտեք ինչ եղավ, Սայատնովան առիթը եղավ վերադառնալ երկարվեստ, որտեղ նախ ամուսինս էլ այդքան չէր վերաբերվում այդ ամենին, բայց տեսա որ ես իսկապես լուրջ ստեղծագործող եմ, արդեն մի քիչ հալվեց էլ այդ ծառիցը, եւ այդ երկը 3 մրցանակ ունեցավ 2002-ին Եգիպտոսում միջազգային մրցույթում որպես երկահան, որպես ոչ որպես երկչուհի, այլ որպես երկահան, ստացա երկրորդ մրցանակ, բոլոր երկրները մասնակցում էին, Թուրքիայից սկսած, Ադրբեջանից սկսած, բոլորը մասնակցում էին, ու հետաքրիա որ ես միշտ իմ մրցանակները չեմ ստանում, որտեվ ես վերադարձա Հայաստան եւ Վերդեսպանի աղջիկներ մրցանակը ստացել եւ հետո ինձ Վերդեսպանը, հետո եմ ինձ երկու օր հետո էր այդ մրցանակաբաշխությունը, հնարավորություններն էլ չներեց, որպես ես այդքան մնամ այնտեղ, հովանավորություններ պետք է ունենամ, ինչեւե ինչեւ մայմ տան մեջ այդ սիրուն շատ գեղեցիկ մրցանակա, իդեպ դա պետական մրցույթեր, այսինքն շատ լուրջ մրցույթեր եւ երկահանների մրցույթեր, այսինքն այնտեղ դեմքեր էին մասնակցում, դուրս էին գալի երկում էին Սև ամորտներ, չգիտեմ, եւ ասեն կլասի շատ բարձր եւ այլն, ասեցու նայեմ ասելով ես ծրասվեցի չեմ անելու, բայց հետաքրիր բան կար էլի, որ փորձի ժամանակ միշտ այդ հիշողությանս մեջ մնացել է, բոլոր երկրները հերթով դե փորձ են անում, ես էս ջիսելով դուրս եկա ու փորձ սարեցի ու շատ ինքը դես շատ լա երկա ու շատ իրա մեջ խաչատրանական շունչ էլ կա եւ այլ եւ այլն, մեկ էլ տեսնեմ այդ բոլոր մասնակիցները կանգնեցին ոտքի ու սկսեցին ծապ տալ, ես էլ զարմացա, գիտեք ինչի զարմացա, ասեցի վայ աստվածի մասի, երբ որ ես այդ առաջին տեղ շահեցի Հայաստանում, ին դեմ հոդվածներ գրվեցին, որ ես առել եմ այդ մրցույթը, չուս լինի ես չգիտեմ ով եմ, ինքան բացասական ինչ որ սենսի վալեն, չկարողացան մարսեն իմ մուտքը էլ երևի, կարելի մի անգամից այդպես գալ ու չգիտեին իմ անցած ճանապարհը, դրա համար չէին պատկերացնում որ դա պատահական չի այդ հաղթանակը, այսինքն ամեն ինչ լինում է, եւ այդ երկը նաեւ ունեցա Music Awards-ի մրցանակ, նաեւ էլի չեմ եղել այդ մրցույթ, էլի մրցանակը ես չեմ ստացել եւ Երազիս մեջ կարոտավար համբուրեցի հո հայրենի, մարդերի հետ արտասվեցի, արցունք դարած ծոն հայրենի, Masis nervits layumerits aragats mer votkeris tak tsagikneri terteri het sirtes lvat shom hayreni otar megits hasa kachtsvetina ները երթիկներից ելող ծխի թող արհավեշ կանաչ մնա Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք հաղորդաշարի հյուրներ՝ երգչուհի, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լեյլա Սարիբեկյանը, ում հետ զրույցի շարունակությունը կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկմանը։ Հաղորդումը պատրաստել էր եւ վարեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։